اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے۔